maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apnia dobzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To Trójka, jest środa, 14 sierpnia, minęła 17. Serwis, Agnieszka Drozd. Zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym dla sprawcy wczorajszego wypadku w Warszawie. Polscy strażacy są w gotowości, by pomóc gasić pożary w Grecji. Do Polski wraca upał, temperatury znowu przekroczą 30 stopni. Kierowca, który spowodował wczoraj wypadek w Warszawie, z zarzutem spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca najpierw zabił kobietę na pasach, a potem wjechał w przystanek autobusowy. W wyniku zdarzenia nie żyją dwie osoby, a 8 jest rannych. Zarzut w tej sprawie przedstawiła stołeczna prokuratura. Jej rzecznik Piotr Skiba powiedział, że mężczyźnie grozi od 2 do 12 lat pozbawienia wolności. Prokuratura zapowiedziała dodatkowe czynności w tej sprawie. Zarządzone zostały przeprowadzenie sekcji zwłok dwóch osób, które zmarły w wyniku odniesionych obrażeń, jak również zostali powołani biegli niezbędni do zbadania przebiegu tego zdarzenia. Dodatkowo mogę tylko potwierdzić, że stan osób rannych przewiezionych do szpitali na terenie Warszawy jest stabilny. Sprawca wypadku w przeszłości już stracił prawo jazdy, ale je niedawno odzyskał. Teraz nie przyznaje się do winy. Przejście dla pieszych, na którym doszło do wypadku, dostało w audycie 7 lat temu 0 punktów w 5-stopniowej skali. Audytorzy ostrzegali o zagrożeniu poważnym wypadkiem. Łukasz Zboralski, ekspert w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, mówił w Polskim Radiu, że audytorzy zwrócili uwagę, że piesi muszą w tym miejscu przejść przez 4 pasy ruchu, a kierowcy poruszają się z dużymi prędkościami przekraczającymi dozwoloną wartość. Tam audytorzy powiedzieli, jak to należy zrobić, czyli 2 pasy, wysepka, zwężenie pasu ruchu. Wtedy naturalne bariery są dla ludzi, żeby samochodem się nie rozpędzać. To ich spowalnia. Dobrze zbudowane ulice, lepiej zbudowane ulice, węższe, z szykanami, spowalniają po prostu ludzi i dlatego nie dochodzi wtedy do wypadków. Człowiek ma czas na obserwację tego, co się dzieje. A Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie zapowiedział przebudowę przejścia, trwają prace nad poprawą bezpieczeństwa w tym miejscu. W ostatnich dniach Straż Graniczna odnotowuje od kilkudziesięciu do ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy. Zmieniły się miejsca, w których migranci próbują przedostać się do Polski, mówi starszy chorąży Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Migranci wybierają miejsca, w których nie obowiązuje strefa buforowa. Coraz częściej odnotowujemy próby przedostania się do Polski na terenie placówek w Nowym Dworze, Mielniku czy Płaskiej, gdzie takich zjawisk nie było już od dłuższego czasu. Straż Graniczna informuje też, że udzieliła pomocy 3 cudzoziemcom potrzebującym opieki medycznej. 3 migrantów miało obrażenia kończyn w postaci skaleczeń. Zostali przetransportowani do szpitala, gdzie udzielono im doraźnej pomocy. Ich stan nie wymagał hospitalizacji i obecnie pozostają w dyspozycji Straży Granicznej. A w sumie od początku roku Straż Graniczna zatrzymała ponad 220 osób ułatwiających nielegalne przekraczanie granicy. Jedna osoba nie żyje, 2 strażaków jest rannych, kilkanaście osób poszkodowanych. To dotychczasowy bilans pożarów w Grecji. Jak podają tamtejsze służby, sytuacja jest ekstremalnie trudna. Ogień rozprzestrzenia się w kierunku Aten. Władze Grecji zwróciły się do innych krajów o pomoc w gaszeniu pożarów i polscy strażacy są w pełnej gotowości. Strażak i były rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy brygadier Paweł Frontczak, mówi, że pożary w krajach basenu Morza Śródziemnego są trudne do ugaszenia. Wpływa na to wiele czynników, m.in. wysoka temperatura i susza. Dodatkowo rozwojowi pożarów sprzyja wiatr i to wiatr bardzo porywisty, a również ukształtowanie terenu. To są tereny trudno dostępne, porastające, mówiąc o drzewach, krzewach góry, no a także drzewostan. No chociażby w Grecji są to gaje oliwne, są to duża liczba lasów sosnowych, czy też w ogóle lasów iglastych. W ostatnich dniach w Grecji spłonęło ponad 10 tysięcy hektarów, czyli 2,5% powierzchni greckiego półwyspu Attyka. W tym regionie znajduje się stolica kraju, Ateny. A w Polsce synoptycy ostrzegają przed upałem. Lokalnie temperatura może wzrastać do 32 stopni. Prognozowane są także burze. Ostrzeżenia przed upałem obowiązują na zachodzie, południowym zachodzie i częściowo w centralnej Polsce. Jutro temperatura może przekroczyć 30 stopni na pozostałych obszarach, z wyjątkiem regionów północno-wschodnich i wybrzeża. Jak mówi rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grzegorz Walijewski, dla większości województw zostały wydane ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem. To oznacza, że upał nie będzie chwilowy, tylko będzie trwał przez kilka dób. Jak wskazują prognozy IMGW, upalne powietrze może pozostać w Polsce do końca tygodnia. Synoptycy ostrzegają także przed burzami na zachodzie. Będą się one pojawiały wieczorem i w nocy. W czasie burzy może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą zbliżać się do 70 km na godzinę. Marta Szulborska, Polskie Radio. Do pogody wrócimy po serwisie sportowym, a to był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to zapowiadany serwis sportowy i Adam Malecki. Tym razem na początek kolarstwo i Tour de Pologne. Zakończył się już trzeci etap, a całą garść informacji ma dla Państwa Kuba Nidziński. Emocji nie brakowało, a kto wygrał? No jak biorąc pod uwagę duszniki Zdrój i ten finisz na końcu, to faktycznie tutaj emocji zawsze jest bardzo dużo, a zaskoczył znowu wszystkich Belg Thibonis, czyli ten, który wygrał pierwszy etap tegorocznego wyścigu. Diego Ulissi jechał do ostatnich metrów. Na prowadzeniu on zaatakował na te 200 metrów przed kreską, ale Belg go dopadł i wygrał drugi etap podczas tego wyścigu. Jeżeli chodzi o lidera, Jonas Vingegaard cały czas liderem, Rafał Majka spada na 23 miejsce. Dziękujemy za te pełną garść informacji, relacje. Jadą kolarze, a także kolarki. Panie w Tour de France. Na podium czwartego etapu wjechała dzisiaj Katarzyna Niewiadoma, która zajęła trzecie miejsce. Wygrała Holenderka Puk Pieters, a jej rodaczka Demi Vollering była druga i jest liderką klasyfikacji generalnej. I tu Niewiadoma jest trzecia. Wyścig potrwa do niedzieli. A kibice piłki nożnej, w tym Krzysztof Łoniewski, już nie mogą się doczekać dzisiejszego meczu o Super Puchar Europy, w którym na Stadionie Narodowym zagrają Real Madryt z Atalantą Bergamo. Doczekać się nie mogą także kibice włoscy. Włosi darzą Atalantę i jej trenera Gian Piero Gasperiniego ogromnym szacunkiem. Niezbyt bogaty klub z liczącego 120 tysięcy mieszkańców Bergamo podbił serca kibiców odwagą, natchnionym i atakującym futbolem. Wczoraj trener Gasperini udzielił przedmeczowego wywiadu włoskim mediom. To bardzo prestiżowy mecz, na który czekamy od czasu, gdy wygraliśmy Ligę Europy. To najważniejszy mecz w historii klubu. Postaramy się pokazać nasz najlepszy futbol w meczu z bez wątpienia znakomitą drużyną. Trener i drużyna staną przed bardzo trudnym zadaniem. Nie dość, że rywalem jest najlepszy zespół świata pod wodzą legendarnego Carlo Ancelottiego, kontuzjowani są Scamacca i Scalvini, z powodu zawirowań na rynku transferowym nie zagra Kup Miners ani Zaniolo. Trudno więc oczekiwać, że głębokie rezerwy Atalanty ograją Real Madryt. Zdaniem bukmacherów i włoskich ekspertów Atalanta skazana jest na bolesną porażkę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Początek meczu Real Atalanta o 21:00. Pozostajemy we Włoszech, już w sobotę rusza Serie A, a bramki Juventusu w tym sezonie nie będzie już strzegł Wojciech Szczęsny. Stara dama podziękowała bramkarzowi w mediach społecznościowych, pisząc grazie di tutto i na pożegnanie, na pocieszenie Polak otrzyma sporą odprawę za to, że kontrakt został przedwcześnie rozwiązany. Szczęsny jest więc wolnym zawodnikiem, może szukać klubu, ofert zapewne nie zabraknie. Nie zabraknie też serwisu sportowego za godzinę. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Bezchmurnie lub zachmurzenie prawie w całym kraju. Sprawdzamy temperatury na godzinę 17. 23 stopnie w Gdańsku, 24 w Suwałkach, 25 w Zakopanem, 26 w Olsztynie, Białymstoku, Rzeszowie i Kielcach, 27 w Łodzi, 28 w Katowicach, Krakowie, Warszawie, Toruniu i Bydgoszczy, 29 w Zielonej Górze, 30 w Poznaniu, Gorzowie i Szczecinie, 31 we Wrocławiu, do 32 w Opolu. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9,5 minuty po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Ewa Lipowicz, Maciek Załęcki, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę ZD3. Dzwonimy w sprawie meczu Real Madryt Atalanta Bergamo. Chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić stratę. Jedziemy właśnie do Warszawy na mecz. Ze Środy Śląskiej. Tak, będziemy mocno kibicowali i chcieliśmy tylko powiedzieć Ala Madryt. Pozdrawiam ekipę ze Środy Śląskiej, a ja za Atalantą zawsze kibicuję słabszym. 20-27 trójek. Teraz ostrzeżenie dla tych, którzy ciągną na mecz Realu Madryt z Atalantą Bergamo z północy kraju. Na 50 w stronę Ciechanowa doszło do wypadku, no i będą utrudnienia, bo w jednym z uszkodzonych samochodów kółko się złamało, puściło zawieszenie. Sochocin, 25 kilometr w stronę Ciechanowa. Dziękujemy za ten dokładny raport. Więcej o stanie polskich dróg po 17.30 w Radionawigatorze. A teraz kolejny temat w ZD3. Zaszył się w chatce w Bieszczadach, a teraz ściągnęli od niego gigantyczny abonament RTV, informują media internetowe. Sęk w tym, że człowiek, o którym usłyszała cała Polska, nigdy nie istniał. Dobre. Józef Niewiarowski. Gdyby tak rzucić to wszystko i pojechać w Bieszczady, miał powiedzieć 20 lat temu pan Patryk z Warszawy i zaszyć się w chatce bez prądu. Zamieszkał w domku bez prądu. Pustelnik zmuszony zapłacić abonament RTV. Mieszka w pustelniczej chatce, nie ma prądu. Wezwano go do zapłaty abonamentu RTV. Pisało dziś i wczoraj 19 największych polskich portali informacyjnych. Sęk w tym, że wszystkie te portale zaczerpnęły wiedzę z jednego artykułu, w którym autor wyraźnie zaznacza, że postać pana Patryka to fikcja. To jest news oczywiście całkowicie zmyślony. Mamy tutaj człowieka, który wyprowadza się poza cywilizację na drugi koniec świata, a i tak doganiają go należności za abonament czy też za jakieś rachunki. Typowa historyjka, którą dobrze się czyta przy jakimś napoju mniej lub bardziej wyskokowym na działeczce albo na plaży. Gosia Frejser, autorka podcastu Techspresso Cafe. Trzeba popatrzeć na mechanizmy działania portali internetowych i mediów, które dzisiaj opierają się na replikowaniu materiałów jedno od drugich z tego względu, że liczy się popularność danego tematu. Patrzymy, co się klika, sprawdzamy, co trenduje i chcemy, żeby nasz serwis odebrał jak najwięcej odsłon. Nie ma co ukrywać, do każdej redakcji czasem wedrze się chochlik. Sęk w tym, że w polskiej infosferze chochliki urządziły sobie gniazdo. Trzeba po prostu podejścia fact-checkingowego, a podejście fact-checkingowe to jest z kolei coś, na co żadna redakcja nie ma czasu, bo trzeba napisać 10 tekstów dziennie, trzeba zapełnić serwis internetowy i jeszcze dbać o to, żeby te teksty wykręcały w internecie odpowiednie wyniki. Bez znaczenia, czy news jest prawdziwy, czy fałszywy. Choć prócz postaci fikcyjnej, artykuł na portalu forsel.pl dotyczył realnego zagadnienia. W przypadku naszego pustelnika prawdopodobnie nawet zaświadczenie, że do jego chatki nigdy nie podłączono prądu elektrycznego, nie zatrzymałoby komornika ściągającego zaległy abonament RTV. Prosimy oczekiwać na połączenie z konsultantem. A abonament, jak dowiaduje się na infolinii Poczty Polskiej, jest obowiązkowy niemal dla wszystkich. Dzień dobry. Dzień dobry, Józef Niewiarowski. Chciałem się dowiedzieć, kto musi opłacać abonament RTV. Osoba, która posiadają odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Bo jeżeli kupujemy odbiornik radiowy lub telewizyjny, powinniśmy go zarejestrować. Jeżeli na przykład mamy laptopa, telefon komórkowy, który na przykład pan teraz odtwarzałby tam radio w tym telefonie komórkowym, to też jest traktowany jako odbiornik. Państwo, jak rozumiem, to jakoś kontrolują, tak? No, zawsze może być kontrola, tak. Kontrole są też przeprowadzane. Lepiej mieć się na baczności i płacić. Aby dowiedzieć się, co dalej dzieje się z pieniędzmi, wysłałem zapytanie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Rzeczniczka KRIT odpowiedziała mi, że większość pieniędzy trafia do depozytów sądowych. Oznacza to, że od miesięcy Krajowa Rada nie przekazuje pieniędzy z abonamentu na konta mediów publicznych, za wyjątkiem kilku rozgłośni regionalnych. A właśnie między innymi wpływ z opłat abonamentowych pozwala mediom publicznym na rozsądne gospodarowanie treścią i rezygnację z wyścigu o wyniki słuchalności, która sprawia, że news nie musi być prawdziwy. Ważne, aby news się niósł. Te relacje przygotował Józef Niewiarowski, numer telefonu do nas 2273, a teraz kwiat jabłoni. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tylko do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. 20 po piątej, oczywiście po południu. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Studio Tour de Pologne w Trójce. Tour de Pologne od pierwszego etapu specjalnie dla nas śledzi Kuba Niziński. Halo Kuba, dzień dobry. Witam serdecznie. O, taką pauzę zrobiłeś, wystraszyłem się, że ciebie nie ma na szczęście. Jesteś, Kuba. A mam słuchawkę w uchu. A właśnie, a propos słuchawek, to testowany jest taki ciekawy program na Tour de Pologne w sprawie słuchawek w uszach kolarzy. Opowiedz, o co chodzi. Ja osobom, które nie znają kolarstwa na tyle, opowiem tylko, że każdy z zawodników grupy zawodowej, takiej World Tourowej, ma słuchawkę w uchu i tam cały czas komunikacja jest od dyrektorów sportowych, dużo się mówi. Zresztą, jeżeli ktoś oglądał filmy o Tour de France albo o grupie Movistar na jednej z platform streamingowych, to tam tych ujęć jest bardzo dużo, jak dyrektorzy gdzieś mobilizują, krzyczą zawodnikom do ucha, co się dzieje, ale także podają komunikaty, co się dzieje na trasie, że gdzieś była kraksa, że gdzieś jest niebezpieczny przejazd, więc to służy komunikacji. Ale z drugiej strony ten romantyzm gdzieś nam odchodzi przez to, no bo jeżeli jest mocna grupa, no to ona doskonale wie, że ucieczka ma 2 minuty przewagi, minuta 30 i jest ta sytuacja kontrolowana. Ale teraz ze względów, i tutaj UCI mówi o względach bezpieczeństwa, żeby nie dekoncentrowali się zawodnicy, wprowadza się taki program, na razie to jest próba. Dzisiaj na etapie tylko 2 zawodników z każdej grupy miało słuchawkę w uchu. I oni musieli te informacje przekazywać swoim kolegom z ekipy. No i po tych testach oczywiście zostaną zebrane informacje od dyrektorów grup zawodowych. Jutro ma być sytuacja podobna, a w piątek żaden z zawodników nie będzie mógł mieć słuchawki. To jest trochę tak jak na igrzyskach i na mistrzostwach świata. Jeżeli jest rywalizacja kolarska, to tam nie ma odsłuchu. Tam nie wiedzą tak naprawdę zawodnicy, czy mają dużą przewagę. Znaczy oni tylko wiedzą od sędziów te informacje, ale nic więcej. Nie wiedzą, czy któraś z koleżanek jedzie za jej plecami gdzieś, powiedzmy, nieopodal. No i właśnie coś takiego chcą wprowadzić działacze UCI do rywalizacji zawodowców. Jest to szalenie ciekawe. Ja bardzo jestem zainteresowany tym, jak to się sprawdzi, bo mam wrażenie, że gdyby tych słuchawek nie było, to romantyzm kolarstwa by nam wrócił, czyli te szalone ucieczki, które dojeżdżają do mety, a tak to doskonale wiemy, że peleton przyspiesza, wrzuca w wyższy bieg i na 20 kilometrów kasuje taką ucieczkę, jak dzisiaj zresztą na etapie. Na 20 kilometrów dokładnie przed metą ruszyli mocniej, dopadli uciekinierów, 10 uciekinierów, bo taka była ucieczka. No i później już na tych ostatnich kilometrach tutaj szachy mieliśmy, spojrzenia głęboko w oczy, kto jest tym mocny, próby gdzieś tam zaatakowania, między innymi Jonas Vingegaard na 20 kilometrów przed metą ruszył do przodu, chciał zerwać, chciał zobaczyć, kto jest mocny, kto jest za jego plecami i ewentualnie pójdzie. Ale ostatecznie okazuje się, że Diego Ulisi bardzo mocno zaatakował na ostatnich kilkuset metrach. Już właściwie wydawało się, że Włoch przetnie kreskę, a za jego pleców wyskoczył Thibaut Nys, czyli ten młodziak, który wygrał pierwszy etap podczas tego turu. No i dzisiaj znowu jest zwycięzcą. Thibaut Nys nie ma szans już w klasyfikacji generalnej, bo on wczoraj na czasówce stracił bardzo, bardzo wiele sekund, no ale dzisiaj znowu pokazał się w fantastycznym stylu. Jeżeli chodzi o lidera, to cały czas Jonas Vingegaard, czyli ten gwiazdor kolarstwa, jest liderem. Niestety, jeżeli chodzi o Polaków dzisiaj, daleko. Piotr Pękala najlepszy na 28 miejscu, Rafał Majka dopiero 29, a w klasyfikacji generalnej Rafał Majka spada na 23 lokatę. No i niestety ta strata do liderów już rośnie i będzie absolutnie bardzo trudno, żeby cokolwiek tutaj zdziałać. Bardzo lubię słuchać, pewnie nie tylko ja, tych kolorowych relacji Kuby Nizińskiego. Kuba, marzy ci się ta rywalizacja kolarska retro. Ja też jestem za, może dlatego, że my jesteśmy w takim wieku, że bardziej interesuje nas to, co już było. No tak, wspominamy stare dobre czasy i wtedy myślimy, to były lata, jak się ścigano i nie wiedzieli, co się dzieje, i te ucieczki, jak Joachim Halubczuk uciekał przez wiele, wiele kilometrów. Pamiętam. Bardzo dawno temu to było. Kuba Niziński opowiadał o tym, co dziś, to co tu i teraz w Tour de Pologne. Bardzo ci, Kuba, serdecznie dziękuję i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Studio Tour de Pologne w Trójce. Na sportowe emocje zaprosiła Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Za chwilę ważne informacje dla kierowców, tych, którzy udają się na długi weekend ze swoimi ekipami. Na przykład na mecz, tak jak mi podpowiada Maciek Załęcki. 22,7 trójek w każdej sprawie. To promocja. Klub Trójki. Audycja, w której każde słowo ma znaczenie. Co cię nie zabije, to cię osłabi, a może jednak wzmocni? Jak podejmować w życiu ryzyko i uczyć tego dzieci? Gdzie kończy się wrażliwość, a zaczyna się nadwrażliwość? O tym będziemy rozmawiać z psychiatrą, profesorem Łukaszem Święcickim, publicystą Cezarym Boryszewskim i oczywiście z Państwem. Zapraszam, Marcin Jagiełowicz. Klub Trójki. Dziś tuż po 20. Do usłyszenia także na stronie i w podcastach Trójki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Odpalamy 7 dni wielkich okazji na produkty objęte promocją. Tylko do 20 sierpnia. Telewizor LG 55 cali. NanoCell. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2999. Teraz za 2699 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wchodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Barbara, widziałaś nowe mega okazje w Media Expert? Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell Inspiron 15 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2399 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. No już jakiś czas po 17.30. Sytuację na polskich drogach sprawdza Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Bardzo duże natężenie ruchu. Widać, że Państwo ruszyli już w trasę na swoje długie weekendy. Zaczynamy od S8, trasa na Mazurę. Odcinek Glinojeck-Mława w pobliżu Szyjek. Na Mazowszu jeszcze. Na 93 km samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska. Na A4 pomiędzy węzłami Wrocław Wschód i Brzezimierz problemy. Na 175 km kolizja dwóch samochodów osobowych blokuje częściowo przejazd w kierunku Wrocławia. Na na odcinku pomiędzy węzłami Łódź Wschód i Brzeziny w pobliżu miejscowości Wiończyń Dolny. Na 308 km zderzyły się 3 samochody osobowe i jest zwężenie w kierunku Gdańska. I jeszcze S8 w Warszawie. Odcinek pomiędzy węzłami Marywilska i Modlińska. Zablokowany jeden pas w kierunku Poznania po zderzeniu 4 samochodów osobowych. Ale korek na S8 jest bardzo długi, także w kierunku Marek i Białegostoku. Zaczyna się przy miejscowości Blizny Łaszyńskiego i kończy dopiero przed samym mostem Grota Roweckiego. Korkuje się także obwodnica Krakowa. Bardzo poważnie w obie strony. Właściwie korek jest między węzłami Balice, a węzłem Kraków Południe właśnie w obu kierunkach. Bardzo dziękuję Ewie Mierzejewskiej za te relacje. Jeżeli chodzi o sprawy pogodowe, to niespecjalnie jest o czym dywagować. Słonecznie i ciepło, albo nawet bardzo ciepło. Od 23 stopni w Gdańsku, przez 26 w Olsztynie, 28 w Katowicach, Warszawie i Bydgoszczy, 30 w Poznaniu i Szczecinie, do 32 w Opolu. Ostro. Come. 24 minuty zostały do godziny 18. To popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Dziś sporo tematów sportowych i takich około sportowych. Ministerstwo Sportu i Polski Komitet Olimpijski przerzucają się odpowiedzialnością za wyniki polskich sportowców na Igrzyskach w Paryżu. Ministerstwo wyliczyło, że na wsparcie olimpijczyków wydano 472 miliony złotych, a PKO i poszczególne związki sportowe nie zawsze wydawały pieniądze na wsparcie zawodników, ale na luksusy dla działaczy. Prezesowi PKO w mediach zarzucono, że miał wielokrotnie korzystać z rodziną z usług odprawy VIP na lotnisku Chopina w Warszawie. Z takich udogodnień nie mogli skorzystać nawet medaliści olimpijscy. Ministerstwo Sportu złożyło doniesienia do prokuratury i CBA. O szczegółach Paweł Pawlica. Minister sportu Sławomir Nitras wezwał związki sportowe i Polski Komitet Olimpijski do przesłania list wszystkich działaczy i współpracowników, którzy pojechali do Paryża. Zażądał też wyjaśnień, w jakim charakterze uczestniczyli w imprezie. Do ministerstwa połowa związków przesłała już raporty, mówił Sławomir Nitras. Prezesi związków w Hajacie, cena hotelu ponad 1000 euro za noc z osobami towarzyszącymi, a lekarze, na przykład pan dr Zając, który opiekował się polskimi siatkarzami, fizjoterapeuci, siatkarzy w domu pielgrzyma za 48 euro. Informacje na temat wielokrotnego korzystania przez prezesa PKO i jego rodzinę z odpłatnych usług VIP na lotnisku Chopina w Warszawie, gdzie zamawiającym miał być PKO, to tylko wierzchołek góry lodowej, stwierdził minister sportu. Żaden sportowiec z tego nie korzystał, tylko korzystał prezes, wiceprezesi, rodziny. To jest szczyt tego, jak ten sport, jak te związki funkcjonują do samego dołu. Radosław Piesiewicz zaprzeczał wszystkim zarzutom. Stwierdził, że za usługi na lotnisku płacił sam, a ministerstwo chce obarczyć go odpowiedzialnością za słabe wyniki polskich sportowców. Pan minister niestety atakuje i to nie może być tak, że on wybiera winnych, a sam próbuje się wybielić, no bo Ministerstwo Sportu i pan minister Nitras odpowiada za sport wyczynowy. Ja mogę tylko powiedzieć, że Polski Komitet Olimpijski zrobił wszystko, by nasi sportowcy, trenerzy i fizjoterapeuci, wszystkie osoby towarzyszące miały wszystko zapewnione na najwyższym poziomie. Z kolei wiceminister sportu Ireneusz Raś nie był zaskoczony informacjami na temat prezesa PKO. Przypomniał, że za wyborem Radosława Piesiewicza na stanowisko stał minister aktywów państwowych w rządzie PiS Jacek Sasin. Zachęcał do dużych dotacji spółki Skarbu Państwa, a te służyły do tego, aby przekonać. No jednak w słabej kondycji finansowej wielu związków sportowych, które dokonały tego wyboru. Były minister aktywów państwowych zaprzeczał, że kontrolowane wówczas przez niego spółki Skarbu Państwa wpływały na wybory prezesa PKO. To zawsze były decyzje biznesowe spółek. To rzeczywiście już jest jakiś mega absurd. Obraźliwy wobec tych, którzy tego wyboru dokonywali. Pierwsze sygnały o braku odpowiedniego wsparcia padły z ust kolarki Darii Pikulik. Musiałam sama sobie zapłacić za zgrupowanie. Do kwietnia jeszcze nawet nie mieliśmy informacji odnośnie finansowania. Nie mieliśmy rowerów, nie mieliśmy nic. Kombinezony dostaliśmy dzień przed startem. Co możesz zrobić też sam bez wsparcia? To ci podcina skrzydła. Dawid Tomala, złoty medalista w chodzie na poprzednich igrzyskach. Mimo, że zakwalifikował się do Paryża, to związek nie wysłał go na imprezę. Mam dość sportu, w tym sensie, że nie chcę poświęcać kolejnych 4 lat życia na to, żeby ktoś przed metą powiedział mi, że nie lecę. I znowu nie będę wiedział, z jakiego powodu. Ale są też pozytywne przykłady. To m.in. Polski Związek Alpinizmu, któremu podlega wspinaczka. Polki zdobyły złoty i brązowy medal. Związek otrzymał 4,5 miliona złotych wsparcia. To tyle samo, ile otrzymały związki, które nie miały na igrzyskach swoich reprezentantów. Dla polskiego sportu to będzie najtańszy medal. Czyli teraz już tak naprawdę 2 najtańsze medale, które uzyskała Polska. Jesteśmy wdzięczni za to, co dostaliśmy. Mam nadzieję, że udowodniliśmy, że te pieniądze, które były zainwestowane w dziewczyny, się opłaciły. Mówił Mateusz Mirosław, partner i trener złotej medalistki Aleksandry Mirosław. Współpracę ze swoim związkiem chwaliła też Klaudia Zwolińska, srebrna medalistka w kajakarstwie górskim. Jak były jakieś problemy, to po prostu mi pomagali i otaczali mnie taką po prostu opieką. Nawet samo takie wsparcie mogłam liczyć słowne. Działacze poszczególnych związków i politycy zapowiadają dyskusję na temat przyszłości polskiego sportu i wypracowania nowego systemu wsparcia i szkolenia. Zawodnicy i ich sztaby liczą, że wreszcie ich potrzeby i sugestie zostaną w tej dyskusji wysłuchane. Sprawie przyjrzał się Paweł Pawlica. Numer telefonu do nas 22 i 7 trójek, także w tej sprawie, o której mówił Paweł. Get up

20-27 trójek? Mamy dwóch kapitalnych facetów, których moglibyśmy zaproponować na ministra sportu, na wiceministra sportu. Moja propozycja jest taka. Pan Krzysztof Łoniecki na szefa, czyli na pana ministra, a pan Dariusz na jego wiceministra. Podejrzewam, że chłopaki daliby sobie radę z tym. Są bezkompromisowi, mówią to, co myślą i mają dobre pomysły. Coś mi się wydaje, że pan lubi słuchać trzeciej strony medalu. Bardzo dziękuję za ten telefon. Zapraszamy do Trójki. I łapiemy się za bary ze zrównoważonym rozwojem. Szyją materiałowe torby z niepotrzebnych tkanin, by ograniczać używanie siatek plastikowych. Osiedlowy Dom Kultury M-PIK w Puławach jako pierwszy w Polsce przystąpił do międzynarodowej akcji Morse Bugs. W placówce organizowane są cotygodniowe spotkania, na których praca wre. Próbuję, bo po długiej przerwie, ja bardziej jestem w ręcznym szyciu biegła, po długiej przerwie właśnie to muszę spróbować. Nazywam się Anna Butryn, jestem pracownikiem Osiedlowego Domu Kultury w Puławach M-PIK. Zaczęło się od mojej przyjaciółki, która od kilkunastu lat mieszka w Irlandii, uwielbia szyć, szyje przepiękne rzeczy, takie można powiedzieć drobiazgi, ale wkłada w to dużo serca. Szyje właśnie torby, misie. No i oczywiście ja od niej trochę się tym zaraziłam, w cudzysłowie oczywiście. Ta idea szycia toreb i rozdawania ich za darmo po to, żeby ludzie nie używali toreb plastikowych, no to jest rewelacyjna. Oczywiście no, truizmem byłoby mówienie o potrzebie, o ochronie, że śmiecimy, że za dużo tego wszystkiego zużywamy, tego plastiku właśnie. Wszyscy o tym niby wiemy, ale myślę, że trzeba o tym ciągle mówić, ciągle powtarzać. Alicja Stołecka, Puławski Uniwersytet Trzeciego Wieku. Jeśli się tak pomyśli, że produkcja odzieży jest masowa, każdy tą odzież pierze, i każdy tą odzież kupuje coraz więcej i więcej. A biorąc pod uwagę jeszcze ile wody samej idzie przy produkcji odzieży, przy praniu odzieży, a świat staje w obliczu suszy, wysychania, pustynnieje dużo obszarów. Także myślę, że każde działanie, które w jakiś sposób poprawi tę sytuację, to ma sens. Jeśli coś jest dobre i może się do czegoś przydać, to należy pomyśleć po prostu, jak to przystosować do nowego sposobu użytkowania. To stosowały nasze babcie i prababcie, to stosowały w życiu codziennym. Nie marnowało się jedzenie, nie marnowała się odzież, bo się chodziło po starszej siostrze czy po mamie. A taka torba to wyzwanie? To nie jest wyzwanie, bo to jest rzecz, którą można bardzo prosto przygotować. Miałyśmy tu wczoraj problem z maszyną, troszkę nam się zepsuła. Ale ponieważ mamy tu sąsiadkę krawcową, to nam pani pomogła. Odblokowała, bo już byłyśmy w strachu, że zostanie nam na dzisiaj jedna maszyna. Na dzisiejsze spotkanie szyciowe. Renata Stępień, kierownik Osiedlowego Domu Kultury M-PIK w Puławach. Mogą być to jakieś na przykład stare zasłony, pościel, stare ubrania, które się do tego nadają. Mamy przez to mniej tych odpadów tekstylnych też, bo takie rzeczy, właśnie tkaniny, to albo gdzieś zalegają w szafach, albo są przeznaczone do wyrzucenia. A tu są świetnie wykorzystane i możemy chronić środowisko przez to, że nie kupujemy toreb plastikowych, nie używamy ich, nie wyrzucamy. Maria Zielińska. Dowcip polega na tym, aby z marnych surowców uszyć coś praktycznego, potrzebnego, czyli z niczego stworzyć coś. Ja w szkole średniej uczyłam się kroju i szycia. Musiałam uszyć spódnicę, bluzkę i uczona byłam podstawowych zasad obcowania z igłą. Przyznam się, że jako młoda kobieta nie porywało mnie to. Natomiast z latami nauczyłam się cierpliwości i bardzo lubię cerować, a zwłaszcza artystycznie, szyć ręcznie, podszywać, bo nie wszystko da się maszyną. Ręką można zrobić dużo więcej. Mówią, ale ładny pani ma żakiecik, ale gdyby ta pani zobaczyła żakiecik przed remontem, by się zdziwiła. Idea jest taka, że tych toreb nie sprzedajemy, tylko rozdajemy. Mają odpowiednią naszywkę firmującą właśnie tą akcję, czyli Morse Bugs. I tak się te torby nazywają, Morse Bugi. Świetne, aktywizujące aktywności. W akcję włączyło się już kilka mieszkanek Puław, które wspólnie szyją torby wielokrotnego użytku. Obecnie takie spotkanie trwa w Osiedlowym Domu Kultury M-PIK, a kolejne zaplanowano na czwartek 22 sierpnia. Relację przygotował Łukasz Grabczak z Polskiego Radia Lublin. Yeah!